أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan kitabımızın 145. hadisinde kaldık. Gıybetin izahı. 145. hadis, Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Gıybet nedir bilir misiniz?" Dediler ki, "Allah ve Resulü bilir." Buyurdu ki, "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle zikretmendir." Denildi ki, "Öyleyse söylenen şey eğer kardeşinde varsa, eğer kardeşinde olan şeyi söylersen bu gıybettir. Şayet onda olmayan şeyle zikredersen iftira etmiş olursun." Evet, hadis 146. Amr bin Şuayb bin Muhammed bin Abdullah el-Hicazi babasından ve dedesinden naklediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında birisinden bahsedilirken becereksizdir dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdu ki, "Kardeşinizin gıybetini ettiniz." Dediler. Dediler ki, "Biz onda olan şeyi söyledik." Buyurdu ki, "Onda olan şeyi söylediğinizde gıybet etmiş olursunuz. Şayet söylediğiniz şey onda yoksa bu da iftiradır." Hadis 147. Ebu Huzeyfe'den Ayşe radıyallahu anha anamızdan bir kadın bahseder. Ayşe anamız bir kadından bahsederken onun boyu kısa dedi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Onun gıybetini yaptın." buyurdu. Hadis 148. Sinan bin Seleme'den ben İbni Ömer radıyallahu teala anhu'nun yanından geçerken ona gıybet soruldu. Dedi ki, "Kişide mevcut olan vasfı söylemen, gıybet olmayan şeyi söylemen de buhtan, iftiradır." Hadis 149. Avn bin Abdullah dedi ki, "Bir kimseyi kendisinde mevcut olan bir şeyle hoşlanmadığı şekilde zikredersen gıybet, onda olmayan şeyle zikredersen o da buhtan, iftira etmiş olursun." Hadis 150. İbni Mes'ud radıyallahu teala an dedi ki, "Gıybet kardeşini onda bulunduğun bir bildiğin şeyi zikretmendir. Eğer söylediğin vasıf onda yoksa bu iftiradır." Hadis 151. El-Hasan radıyallahu teala an dedi ki, Humeyd et-Tavil dememizin gıybet olmasından korkulur. Humeyd bin Ebi Humeyd, Ebu Ubeydetul Basri'nin lakabı uzun anlamına gelen Tavil idi. Onun boyu çok uzun olmayıp Humeyd adında kendisinden daha kısa boylu olan komşusundan ayırt edilebilmesi için uzun Humeyd anlamında Humeyd et-Tavil demişlerdi. Bakınız İbni Hacer Tesip'te. Hadis 152. Cerir bin Hazim'den İbn Sirin radıyallahu teala anhu'dan bahsederken "O siyah bir adamdır." dedi. Sonra "Allah'tan bağışlanma dilerim. Onun gıybetini yaptığımı düşünüyorum." Hep beraber Allah'tan bağışlanma dileyelim ki biz kimleri neler konuşun, kimleri konuşmadık. Hadis 153. Hişam bin Hisa Hassan dedi ki, "Gıybet kişide mevcut olup da yanında konuşulduğunda hoşlanmayacağı şeyi arkasında söylemektir." Hadis 154. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan "Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken rüzgar ile birlikte çirkin bir koku geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biliyor musunuz bu rüzgar nedir? Bu rüzgardaki koku müminlerin gıybet edilmesi sebebiyledir. Buhari'nin Edeb-ül Müfret'teki rivayetine göre bazı münafıklar müminlerin gıybetini etmişler. Bunun üzerine bu rüzgar gönderilmiştir. Hadis 155. İbni Ammar İbni Amr radıyallahu teala anhudan bir adam, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hangi hasleti daha faziletlidir diye sordu. Buyurdu ki, Müslümanların kişinin dilinden ve elinde selamette olması. Evet. Bunun hadis 156'da kaldık. Gelecek olan dersimizin konusu gıybetin caiz olanı. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.